Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdi. Essalatu vesselamu ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah. Ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâleh. Ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasırı ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. La be'se bi isbalil izari ila nisfi s-saqi evil ka'beyni fe innehu kâne fî men kablekum raculun harece ve aleyhi bürdâni yetebahteru fîhima fe nazarallahu ileyhi min fevki arşihî fe makatahu ve emerel arda fe ehazethu fe hüve yetecelcelu fîhâ beynel aradîne fahzeru ve kâi Allahi azze ve celle. Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ve ahirette cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet okuyup feyziyap olmak maksadıyla her hafta toplandığımız gibi şu mübarek mescitte toplanmış bulunuyoruz. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ehadis isimli hadis mecmuasının 474. sayfasında yer alıyor. Bunların izahına geçmeden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri olmak üzere cümle saadat ve meşayihimizin, Peygamber Efendimizin ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye, sair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve şühedâ ve mücahidinin ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri fetheden fatihlerin, gazilerin, şehitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayrat-ı hasenâ sahiplerinin ve İskender Paşa'nın ve bu caminin bugüne kadar bu güzelliğiyle ayakta kalmasına, tamir edilmesine, gelişmesine yardım etmiş olanların kendilerinin ve ruhlarının, geçmişlerinin ruhlarının şahit olması, dünya ve ahiret saadetine ermelerine vesile olması için ve uzaktan yakından şu hadis-i şerifleri toplamak üzere pazar gününde çeşitli zevk yerleri varken, piknik yerleri varken, eğlence, gezme yerleri varken, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini dinlemek üzere, ahiret sevabını tercih ederek buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, sizlerin ve bizlerin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü nimetlerine nail olmamıza vesile olsun, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden korunmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. O büyüklerimize, hocalarımıza, hocamız Mehmet Zahid-i Bursevi'ye, bu kitabı yazan Gümüşhaneli hocamıza ve saydıklarımıza hediye edelim. Böyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 174. sayfanın birinci hadisi şerifi giyimle ilgili. Ama o giyimdeki zevkin, seçmenin, yapılan işin de bir zihniyete dayanması dolayısıyla bir ahlak ve zihniyetle de ilgili oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cabir İbni Süleym radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki La be'se bi isbalil izar izanis fısaki evil ka'beyn. İzar denilen belden aşağısını korumak için giyilen kıyafetin, yani üst taraf kamis deniliyor, alt tarafa izar deniliyor. O giyimin, o alt tarafına ait kısmın baldırın yarısına kadar yahut topuklara kadar uzatılmasında beis yoktur. Yani dizden aşağı olacak, baldırın yarısına kadar, topuklara kadar olabilir, bir beis yoktur. Buraya kadar müsaade etmesi, bunda beis yoktur, mahsur yoktur, böyle olabilir demesi, başka bir hadisi şerifte izarın çok uzun olup da arkasından böyle sürüklenerek adam yürürken gelmesinin yasak edilmiş olmasından. Çünkü onlar, ne kıymeti var canım giydiğim kumaşın, varsın yerlerde sürünsün diye böyle uzun yapıp tekebbürlerinden, yani kibirliliklerinden, şatafatlılıklarından, kibirliklerinden dolayı, ucuplarından, kendini beğenmişliklerinden dolayı öyle uzun yaparlardı. Arkadan sürünür giderdi. Hatta belki resimlerde gördüğünüz, belki efendim film seyrettiyseniz filmlerde karşılaşmışsınızdır, televizyonlarda karşınıza çıkmıştır, Allah kurtarsın. Efendim hani böyle bilmem gelinin bilmem arkasından bir sürü çocuklar eteğini tutup peşi sıra gidiyorlar. Uzun kuyruklu bir kumaş. Ne lüzum var bu kadar uzatılmasına? İşte yani moda ama kibre dayanan, efendim fiyaka yapmaya dayanan, efendim kötü bir duyguya dayanan lüzumsuz bir şey. İslam mantık dini. Burası seni örtüyor. Üşüyorsan ısınmana sebep oluyor. Avretini kapatmaya vesile oluyor. Tamam, bu lazım. Buradan ötesine. Ha şöyle bakayım, buradan ötesine. Buradan ötesi mantıksız. Saçma. İşte o saçmalığa İslam razı gelmiyor. Ve onu yapmaya razı gelip de o işe devam eden insanlar onu kibirlerinden yaptıklarından o sürünen kısmı cehennemdedir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani onu uzatmayın diye tavsiyesi var. Burada baldıra kadar, yani şu dizden aşağıdaki kısma, etin etli kısmına ayağın baldır diyoruz ya, onun yarısına kadar inebileceği alt kıyafetin veya ayağın iki tarafındaki şiş yuvarlak kemikler vardır. Kâbein deniliyor onlara, şeylere veya topuk, yani topukların yanına kadar efendim gelebilir. Aşağı gitmeyecek ve sürünmeyecek. Yani şimdi bir ara İspanyol pantolon modası çıktı bizim memlekette. Allah Allah, yarısı bacağında adamın, yarısı yerde. Sürünüyor. E sen 100 numaraya girersin. Diyelim ki 100 numaraya girmiyorsun, sokakta yürürsün ama sokakta her türlü pislik var. Orayı sürür gidersin, bu tozun toprağın içinde, bu paçanın kirini böyle ne lüzum var? Biraz yukarıdan yapsana, efendim modası bozulur. E böyle moda bassın. Mantıksız yani, lüzumsuz. Bir kere orası sürüne sürüne eskiyecek. Hadi o pantolonu at, yenisini al. Sonra ne lüzum var öyle şey yapma? Yukarı tarafta olsun. Efendim işte o zaman beğenmezler. Çocuklara giydiremezsin. 17, 18, 20 yaşında oldu mu? Efendim olmaz, giymem. Zorlarsan ağlar. Kızlara falan zorlasan bunu giy evladım, ağlar. Ya ne ağlıyorsun? Şu gavurlardan ibret almıyor musun? Adam keyfi nasıl isterse, kadın keyfi nasıl isterse öyle giyiniyor. Her çeşit şaklabanlık serbest. Her çeşidi. İster balıkçı pantolon diyor efendim baldırının yarısında. İster şort diyor bilmem efendim dizinin iki karış yukarısında, ister efendim şalvar diyor bol giyiyor, ister bilmem kot pantolon diyor dar giyiyor, ister öyle yapıyor, ister böyle yapıyor, yani kendi keyfine bakıyor veya kendi saçma düşüncesinin icrasına bakıyor. Sen niye İslami düşünceni yaşamıyorsun giyiminde? Sen niye İslam'a göre düşünmüyorsun? Burası mantıksız, bunu bırakalım. Niye böyle diyemiyorsun? Efendim güzel palto yapmış, çok güzel aşağı kadar uzanıyor. Tamam, bu kadıncağız üşümez. Aşağı kadar mantık söylüyor. Niye üşümesin hocam? Ta orasından ta beline kadar yırtmaçlı, yan taraf açık. Manto uzun ama cart bu tarafa kadar yırtık açık. Yırtılmış değil, yapılışı öyle. Yani maksat şeytanlık. Yani kapalı gibi görünen şeyin arasından adım attığı zaman, kapatılması gereken yeri göründüğü zaman karşı tarafa yüreği ağzına gelecek. Tamam, onun keyfi yerine gelecek o zaman. Şeytanlık. Başka bir şey değil. Yoksa örtünmekten olsa o tarafı da diker. Bizim onlarla işimiz yok kardeşlerim. Bizim işimiz Allah'ın rızasını kazanmak. Her şeyimizde. Her şeyimizde İslami akıl, şuur, mantık hakim olacak. Mantıksız iş yapmayalım. Kumaşın burası fazla. Perdenin şurası fazla. Anlatamıyoruz. Ya buna lüzum yok. Efendim tavandan olsun perde. Ya lüzum yok. Ne olur şeyin camın üst tarafından olsa. Üst tarafı fazla. Alt tarafı fazla. Camın biraz üstünden, biraz altından olsun. Biraz yanından çıksın. Yani içerisini iyi kapatsın. Böyle o kadar yok efendim. Tavandan tavana, duvardan duvara, kenardan kenara. Bunun parasına hiç kimsenin kesesi dayanmıyor. Hadi o moda gidiyor, öteki moda geliyor. Öteki moda gidiyor, beriki moda geliyor. Saçmalıklar peşinde gidip duruyor. Evimizdeki eşyalara, benimki dahil. Baktığımız zaman çoğunun doğru düzgün bir işe yarar tarafını göremezsiniz. Biblolar, tablolar, efendim bilmem nerede bir düz yer varsa efendim oraya konulmuş eşyalar. Bilmem şimdi tavanlara asılma, bilmem kenardan sarkıtılma, süslenme, sallanma. Adını unuttum. Makrome vesaire filan. Her şey mantığa hizmet edecek ve İslami mantığa hizmet edecek bizim şeyimizde. Yani şimdiye kadar yapmışız. Eksiğimiz, kusurumuz var. İnsan hatasını, kusurunu anladığı zaman, oradan dönüş yaptığı zaman Allah dönüş yapan, tevbe eden kulunu sever. Mantıksızlıkları bir tarafa bırakalım. Giyimde de öyle. Giyimde de lüzumsuz şey olmasın. Bunun topuktan aşağısını istemiyor Peygamber Efendimiz. Neden? Çamur olur, pis olur, kirlenir, lüzumsuz, yırtılır sürtüne sürtüne. İslam mantık dinidir. Ama gavurdan moda gelinceye kadar yapmıyoruz, gavurdan moda geldi mi yapıyoruz. Eğer gavurdan şalvar modası gelmeseydi ne kızlarımıza ne erkek delikanlılarımıza şalvar tipi pantolonu giydiremezdiniz. Mümkün değil. Döverdiniz, söverdiniz gene giydiremezdiniz. Ama Avrupalılar baktılar ki şalvar rahat oluyor, güzel oluyor. İyi böyle yapalım filan dediler. O zaman bizimkiler de onu taklit ediyor. Yani kertenkele deliğine girse Avrupalılar, Amerikalılar, kertenkele deliğine girse moda diye bizimkiler de girecek. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. Siz eski ümmetleri, gayrimüslimleri böyle karış karış takip edeceksiniz. Hatta kertenkele deliğine girse, keler deliğine girse siz de gireceksiniz diyor. O tahakkuk ediyor. Senin şahsiyetin yok mu? Sen niye taklit ediyorsun? Başkası ne diye taklit ediyorsun? Kendi giyimine kendin sahip ol. Şimdi yaz gününde efendim çizme modası çıkmış. Bakıyorum ayağında dizine kadar kadının çizme. Sübhanallah. Ya insanın ayağı vıcık vıcık olur içinde terden. Yazın çizme giyilir mi? Kışın da terlik modası çıkar. Karın içinde terlikle gezerler, hasta olurlar. Mantık olmadıktan sonra böyle olur. Biz öyle yapmayalım. Bizim gerçekten mantıki olmak için bir davranma yapmamıza, bir değişme yapmamıza ihtiyaç var. Bizim de kıyafetlerimizde farkına varmadığımız çok şeyler vardır, acayiplikler vardır. Pantolonlarımız bir kere şöyle iki elinle tutup çekmeden secdeye bile varamazsın. Dar. Fazla zorlasan terli olduğundan da yapıştığı için dizi cah diye yırtılır. Veya poposu yırtılır. Bir yerinden patlar. Ara tarafı şey yapar. Bunu bu kadar dar yapacağına biraz bol yapsana. Her tarafı meydana çıkıyor. Yani değiştirmemiz lazım. Sonra gömlek giyiyoruz. Kanadiyen giyiyoruz. Bunu biraz daha uzun yap. Dize kadar korunsun her tarafın. Astarsız yap. Yazık yani. Hafif olsun ama biraz daha uzun olsun. Şimdi ben sıcak bir yerden geldim bugün. Dün. Yani gömleğim sucuk gibi oluyor. Tabii hazırlıksız gittim oraya. Tam hazırlanamadım. Efendim bu pantolon olmuyor orada sıcak yerde. Bu gömlek olmuyor. Yakasız ama yani gene olmuyor. Böyle düğmeli gömlek olmuyor. Nasıl olacak? Şey gibi cübbe kolu gibi bol olmalı. Düğmesiz olmalı ki kış günü değil yaz günü yani eli rahat hareket etsin. Bunları düşünüp kendimiz terzimize söyleyelim. Tanıdığımız konfeksiyoncuya söyleyelim. Ya hacı abi şu tipten bir şey yap be. Lüzum yok mu böyle tavşan kulağı gibi kıvrılmış şeye? Lüzum yok böyle buradan efendim bileğimi sıkacak, efendim beni terleten şeye. Lüzum yok böyle göbeğimi iki kat yapan ortasından efendim. Göbeği bir üstten fışkırıyor, bir alttan fışkırıyor. Neden? Pantolonun modası dar, onu öyle giyiyor. Kemeri sıkı, alttan üstten patates gibi yamru yumru oluyor. Yani her şeyimize dikkat edelim. Orası görünmesin. Şöyle bir paradesümsü bir şey giyse dizine kadar, oh bol olsun, rahat olsun. Şöyle fildir fildir böyle ese ese rahat gezer. Pantolon da serbest olur. Ayakkabısı da ne bileyim lüzumsuz yerde çorap giyiyoruz erkekler. Kışlık çorap giyiyoruz. Bakıyorum arkadaşlar namaz kılarken çorabı kalın ya kışlık çorap. Erkekler dişini sıkıyor bunu yapıyor. Kadınlar yazlık çorap bile giymiyor. Acayip acayip işler. Erkeklerin tesettürü kızlardan fazla. Maşallah. Yani Allah nazardan saklasın. Ama her şeyimize dikkat edelim. Şimdi neden böyle çok uzun olmasın? Baldıra kadar olur da izar, topuğa kadar olur daha fazla olmasın demiş Peygamber Efendimiz. Arkasından hadis-i şerifin izah buyurmuş. Diyor ki, فَاِنَّهُ كَانَ ف۪ي مَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ. Sizden evvelkilerde bir adam vardı. Anlatıyor eski bir hadiseyi. Efendimiz bazen böyle bir adam vardı derken, adıyla, sanıyla, kavmiyle bilir ama nezaketinden söylemeden umumi anlatır. Bir adam vardı, haraca çıktı evinden ve aleyhi bürdani yetebahteru fihima. Üzerinde iki tane hırkası vardı. İki tane hırkası vardı ama yürürken kibirli kibirli yürüyordu o hırkalar, güzel herhalde şatafatlı bir şeyler ki onlarla böyle kibirli kibirli çalımlı çalımlı yürüyordu o giyiminden dolayı gururlanarak yürüyordu. Fenazarallahu ileyhi. Allah-u Teala Hazretleri ona baktı, nazar etti. Min fevki arşihi, arşının üstünden Allah-u Teala Hazretleri o kibirle yürüyen, elbisesinin şeyinden dolayı, güzelliğinden dolayı çalımlı yürüyen o herife baktı. Femakatahu ve ona kızdı. Gazap etti. Ne bu ne kibir böyle diye gazap etti. Ve emerel arda, yeryüzüne emretti, toprağa emretti. فَاَخَزَتْهُ. Yer onu içine aldı, tuttu, yakaladı. Yani yere baktı adam. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ ف۪يهَا بَيْنَ الْعَرَضِينَ. O toprağın içinde şimdi hala efendim çırpınır durur o adam. Hala toprağın içinde, hala yok da çırpınıyor. Çırpınır bir halde. Yani toprak onu içine aldı, o çırpına çırpına toprağın içine gitti. Belki hala çırpınıyordu, belki o zamanki çırpınışını anlatan bir ifade bu yani. Fahzeru vakai Allahi Azze ve Celle. Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretlerinin böyle başınıza getireceği vukuata dikkat edin, korkun. Yani başınıza bir bela göndermesinden korkun. Giyiminizden dolayı kibire, çalıma düşmeyin, giyiminize dikkat edin demiş oluyor. Burada kibirden dolayı, giyimindeki kibirden dolayı çalım yapmanın aleyhinde, kibirlenmemenin öğütlenmesi sadedinde bir emir ile karşılaştık. Hülasası bugün için düşüneceğimiz husus, biz bugün giyimimize dikkat edelim. Bir kere giyimimizde fayda esas olsun. Yani işe yarasın. Fayda nedir? Bir, insanın görünmemesi gereken yerlerini kapatmasıdır giyimin bir faydası. Bir de soğuktan, sıcaktan korumasıdır. Şimdi kapatılacak yerleri kapatılmıyor, her tarafı meydanda. Kadınların da meydanda, affedersiniz, erkeklerin de meydanda, olmaz. Yani bol bir kıyafet olacak, vücudun hatlarının efendim saklanmasını sağlayacak, bolca olacak. Yani uzuvları, iç dış uzuvları belli olmayacak. Kıyafette ölçünün birisi bu. Onun için böyle daracık giyenler, her tarafı meydana çıkar tarzda giyenler, ister erkek olsun, ister kadın olsun, bu darlık, dar giyim şeyini bıraksınlar. Yaz gününde darlık zaten daha da beter terletir insanı. O bakımdan da uygun değil. İkincisi, giyimde alıma, çalıma, kibire, efendim, böyle kendini beğenmişliğe yönelik değil de mütevaziane sadece giyinmeyi kadınlar ve erkekler prensip edilsin. Erkekler umumiyette şey yaparlar da kadınlarda bu giyim büyük bir şeydir, meseledir. İlle efendim şu cinsten olacak, ille şöyle olacak, ille bu kadar süslenecek, boncuklar, tullar, bilmem neler, bilmem neler. Tabi hani nişan, düğün kıyafetleri neyse ne de mümkün olduğu kadar sade daha çok yakışıyor. Ben erkekler namına benim şu vaazımı dinleyen kadınlara garanti veriyorum. Emin olun bir sade namaz başörtüsü, bembeyazcık bir namaz başörtüsü, efendim şu meşhur firmadan, falanca meşhur firmadan bilmem kaç bin liraya alınmış ipekli başörtüden Müslüman kadına daha çok yakışıyor. Emin olun daha çok yakışıyor. Yani kadınlar emin olsunlar, bilsinler ki daha güzel oluyor. Hiç şek şüphe yok. Böyle İslami rahat bir kıyafet, şu bizim kızlarımızın hepsine hayran oluyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Bol mantoları giyiyorlar, başlarını örtüyorlar, başörtüleri omuzlarına dökülüyor, boyunları belli değil, efendim vücutlarının hatları örtülü, belli değil. Ne güzel, çok yakışıyor, fevkalade güzel oluyor. E peki bu efendim Taksim'de, plajda, Sarıyer'de, efendim bilmem Bostancı'da, adalarda, modalarda gezenlerin süsleri, emin olun o süsleri bizde iğrenme uyandırıyor. Yani gayri İslami olan o giyimler, o kuşamlar bizde bir hayranlık uyandırmıyor. Bizde bir iğrenme uyandırıyor. Onun için eğer kendilerini beğendirmek istiyorlarsa insanlar Allah'a beğendirmeye çalışsınlar. Bir, ikincisi kendi yollarında dosdoğru yürüsünler. Onu bunu taklit etmeye lüzum yok. Efendim aslan gibi efendim şahsiyetli şahsiyetli herkes kendi yolunda yürüsün. Biz Müslümanlar böyle giyiniriz işte. Bizim yaz kıyafetimiz budur, kış kıyafetimiz budur diyebilelim. Bir de muhterem kardeşlerim, yani biraz bu işlerle meşgul olan bir kimse olarak acizane tavsiye ederim. Bu naylonlu sentetik malzemeyi az kullanın veya mümkünse kullanmayın. Bu sentetik malzeme çok terletiyor insanı. Vücut hava almıyor. Sade bir pamuklu kumaş, sade bir pamuklu kumaş, bir yünlü kumaş, has bir köylünün efendim bilmem sade kumaşı, bilmem Denizli'nin bilmem ne pamuklusu, Antalya'nın bilmem ne pamuklusu daha sıhhidir. Şile'nin sırf pamuktan yapılmış katıksız pamuk bezi çok daha sıhhidir. O halis malzemeye, yani halis pamuğa, halis yüne rağbet edin. Sentetik malzemenin çeşitli alerjiler yaptığını, çeşitli rahatsızlıklar yaptığını ben biliyorum. Size söylüyorum, bilmeyenler varsa onların ütü tutmasına, güzel görünmesine, renginin parlak olmasına aldırmayın. Sıhhatinize bakın. Yarın öbür gün sırf giyimden dolayı mesela naylon çorap çıktı, ondan sonra ayak arası kaşıntıları Türkiye çapında yayıldı. Neden? Naylon çorap ayakları hava aldırmıyor, ayakların arasındaki rutubete efendim mantarların, mikropların yerleşmesine davetiye çıkartıyor. Gelin buraya yerleşin, tam vıcık vıcık size uygun bir yerdir burası diye. Bütün Müslümanların ayakları hasta. Naylon giyen herkesin ayağı hasta. Neden? Malzeme doğru değil. Yani o malzemeyi kullanmamak lazım. Gidip köyden halis yünden yapılmış köylü yün kumaşını almak ayağa daha sıhhatli. Daha sıhhatli. Böyle giyimlerinizde, ayakkabınızda, efendim diğer eşyanızda bu tabii eşyalara, tabii malzemeden yapılmış olmasına da çok itina edin. Suni deriler, suni iplikler, naylonlar, efendim perlonlar vesaireler, bunlar çok zararlı şeyler. Öğrendik bunları, ama bazısı hala kullanmaya devam ediyor. Çok zararları var, kullanmayın. Gelelim ikinci hadisi şerife. Demek ki mütevazi giyineceğiz, dikkatli giyineceğiz, şahsiyetli giyineceğiz, İslam'a yakışır tarzda giyineceğiz. Bize ceket bile kısa geliyor, gömlek kısa geliyor. İnşallah üst kıyafetlerimizi tek hafif bir kıyafette olsa dizimize kadar uzun yaparsak rahat ederiz. Yani pardesiye benzer uzunlukta olursa rahat ederiz. Öyle bir moda çıkartalım. Görsünler bir de İslam modası. Öyle şey yapalım. La be'se bi ta'liqit ta'vizi minel Kur'an kable nuzulil belai ve ba'de nuzulil bela. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, yazılı bir efendim maddeyi asmakta, insanın vücuduna takmasında, belanın başa gelmesinden sonra veya gelmesinden evvel veya sonra takmakta bir beis yoktur. Malum efendim Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler yazılır. Onlar katlanır güzelce. Islanmasın, bozulmasın diye de bezle filan kaplanır, dikerler. Efendim asılır. İş çamaşırına çengelli iğneyle tutturulur filan. Efendim böyle şeylerin asılmasında başa bela gelmesin diye koruma mahiyetinde, geldikten sonra da o geçsin diye, o bela def olsun gitsin diye Kur'an ayetlerinden bir şey yazmakta bir beis yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Neden? Kur'an-ı Kerim'e sevgi ve saygı ifade ediyor. Allah'ın kelamının hasları, özellikleri olduğundan dolayı onun asılmasında gerçekten bir fayda var. Onun için asılabilir. Nasıl fayda var? Olur mu yani? Buraya bir ayet asacaksın, şuradaki hastalığın, buradaki belan, derdin geçecek. Hastalığı, belayı veren Allah olduğu için Allah-u Teala Hazretleri onu oradan geçirtiyor. Peygamber Efendimizin zamanında bunun böyle olduğunu gösteren delillerden bir tanesi, yani ilgisiz gibi görünen şeylerin tesiri olduğuna bir hadis-i şeriften delil, sahabe-i kiramdan, Allah hepsinden razı olsun, radıyallahu anhum ecmain, bir grup sefere gittiler. Çölde gittiler, acıktılar, susadılar, yoruldular. Bir yere geldiler. Orada bitkin bir vaha gördüler. Birkaç tane bedevi evi gördüler. Bir kabile demek ki orada duruyor. Yanaştılar yanına. Su istediler, yiyecek istediler. Yolcular ya, bakkal yok, kasap yok, efendim ne yapsınlar? Yani şimdiki gibi şartlar gelişmiş değil. Onlar vermediler. Bu mübareklerde köyün dışında kum tepelerine kıvrıldılar. Aç, susuz, bitap uzandılar. Geceliğin içeriden bir kıyamet, bir gürültü, bir bağırtı, bir çığlık köyün içinden, Bedevi köyünün içinden bir kıyamet. Bundan kalktı ne oldu diye sordular. Dedi ki zehirli yılan kabilemizin reisini ısırdı. Şişmeye başladı, ölecek. İçinizde bunu tedavi edecek kimse var mı? Bir cariye geldi oradan. Bunlara soruyor. İçinizde bunu tedavi edecek bir kimse var mı? Sahabeden bir zat dedi ki ben tedavi etmesini biliyorum. Gitti kabile reisinin yanına. Biraz sonra kabile reisinin rahatsızlığı geçti. Yılan zehirli yılan. Isırmış, şişmeye başlamış adam. Ölecek. Fakat geçti rahatsızlığı. Tabii çok sevindiler o kabile ahalisi. Bilmem ne kadar koyun verdiler. Onlara süt de içirdiler, su da verdiler, izzet de ettiler, ikram da verdiler, koyunlar da verdiler. Ama o şahıs dedi ki bunlara hiç dokunmayın. Resulullah'a sormadan bunlara dokundurmam. Koyunları, şeyleri aldılar, geldiler Peygamber Efendimizin, yani seyahatten dönüşlerinde yanına vardılar. Dediler ki ya Resulullah, böyle böyle hadise oldu. Ben hastanın yanına gittim. Hastaya Fatiha okudum. Fatiha okudum. Zehirin tesiri geçti. Fatiha okuyorsun. Senin de bildiğin, benim de bildiğim, küçük çocukların da bildiği Fatiha suresi. Onu okumuş, zehirin tesiri geçmiş. Fatiha'nın ve Kur'an-ı Kerim'in böyle şifa hastası vardır. Belaları def etme hastası vardır. Efendim, gelecek belaları önleme hastası vardır. Onun için onları yazmakta beis yoktur diye Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyurmuş. Ama tabii her şeyin ölçüsü, hududu, şeyi var. Kimisi bu işi meslek ediyor, para almak için yapıyor, bilmem. Ondan sonra gayrimeşru şekiller oluyor. Aç bakalım göğsünü, oraya şunu yazacağım, bunu yazacağım filan. Bu artık yasak tarafına giriyor. Yani günah tarafına giriyor. Normal olan tarafı Yani o yazılan ayetin oraya asılmasında şer'an mahsur olmadığını Efendimiz burada bildirmiş oluyor. La birre eftale min birri ehlil kubur ve la yasillu ehlel kuburi illa mu'minun. Cabir radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iyiliğin kabir ehline yapılan iyilikten daha faziletli olanı yoktur. En faziletlisi mezardakilere, kabir ehline yapılan iyiliktir. Kabir ehline ziyareti ancak mümin kul yapar. Sıla-i rahimi ancak mümin kul yapar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi biraz izah ediverelim. Bir, iki tane R ile, yani Türkçedeki 1, 2, 3, 4 dediğimiz gibi ama burada R harfi iki tane. Bir, R harfi iki tane. İyilik demek Arapçada. İhsan demek. İkram demek. Mesela birrül valideyn. Ana babaya iyilik etmek demek. Evlat, ana babasına hürmet gösteriyorsa, iyi evlatlık yapıyorsa, bu berren bir valideyhi. Anasına, babasına iyilik yapan, itaatli, has bir evlat demek oluyor yani. Şimdi bu iyiliklerin çeşitleri çoktur. Ona yapılan iyilik, buna yapılan iyilik, hocaya gösterilen hürmet, ana babaya gösterilen hürmet vesaire, bunların arasında Peygamber Efendimiz fazilet bakımından en faziletlisinin kabir ahalisine yapılan hürmetin ve iyiliğin olduğunu söylüyor bu hadis-i şerifte. Yani biz dünyada bir insana gideriz, bir iyilik yaparız. Yaşıyor çünkü. Ben ona iyilik yaparım, o da bana bir gün gelir iyilik yapar. Veyahut o bana bir iyilik yapmıştır da ben onun için ona bir iyilik yapıyorumdur. Ama insan öldü mü artık başkalarının ondan ümidi kalmıyor. Yani ne olacak, ölmüş. Yani kara toprağın altına girmiş bu şahıs. Ne olacak diye. İşte o zaman insan ona karşı vazifelerini yapmaz. Yapmayabilir. Canım işte ölmüş gitmiş artık. Ben işime bakayım filan diye. Ama iyi insan, şahsiyetli, vefalı, karakterli insan o ölmüş olana da vazifesini yapar. Evet öldü gitti ama seninle ahbaplığı vardı, yakınlığı vardı, sevgisi vardı, akrabalığı vardı, dostluğu vardı. O ölümle kesilmez ki. Öldü, dünya hayatından çekildi. Ruhu baki, ahiret aleminde. Sen onu ziyaret edersin, belki muhtaçtır senin ziyaretine. Belki senin Fatiha'na muhtaçtır. Boyun büküp de senin bir Fatiha okumanı bekliyordur. Onun için onu ziyaret edersin, o ziyaretinden onlar memnun olur. Onlara yaptığın selamdan, duadan onlar istifade eder. Onlar namına Allahu Teala Hazretlerinden istediğin şeyden onlar menfaat bulur. O bakımdan bu vefalılığı göstermesi lazım. Canım ben mezarlığa gitmekten biraz soğuk hisler duyuyorum. Bırak oraya gitmeyeyim filan diye. İnsan Boğaz'a gitmeyi ister, Çamlıca'ya gitmeyi ister, gezme yerine gitmeyi ister de kabre gelince gitmek istemez ama bilhassa cuma günleri kabir ziyareti çok sevaplıdır. Fırsat buldu mu bu kabirleri ziyaret etmeli çünkü iyiliğin en faziletlisi kabir ehline olan vefalılık ve iyiliktir diye bildiriyor Peygamber Efendimiz ve arkasından da ekliyor kabir ehline ziyareti ancak hakiki müminler yapar. Öyle gevşek insanların işi değil, vefalı hakiki has müminlerin işi. Onun için bir gün gelip bizim de öleceğimizi, bizim de kabirde boynumuzun büküleceğini, bizim de arkamızdakilerden dua bekleyeceğimizi, ya bizim şu oğlan nerelerde kaldı, aylardır mezarıma uğramaz, şu bizim kız nerelerde kaldı, hiç ruhuma Kur'an-ı Kerim okumaz, şu bizim akraba, bizim hanım, bizim bey nerede kaldı filan diye, onlar kim bilir neler söylüyorlardır. Biz de söyleyecek duruma düşebiliriz. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Sen kendinden öncekilere bu vefayı göstermezsen sana da o vefayı evlatların göstermez. Sen göstereceksin, hem onları da öyle yetiştireceksin ki senden ve senin vefatından sonra da onların faydası sana gelsin. O halde dirilere karşı hürmetimizi yaptığımız gibi ölmüş olanlara karşı da hürmetimizi, ziyaretimizi yapacağız. Ama İslam'ın adabı unutulduğundan bu az yapılıyor bu devirde. Halbuki eskiden bayramlarda bile ilk iş hemen elbiseleri giydi mi evdeki ilk bayramlaşmadan sonra hemen çoluk çocuk ellerini tutarlar, kabre giderler, büyüklerini ziyaret ederler. Bayramlarda bile. İlk iş oydu. Cuma günleri, fırsat günleri, tatil günleri bu ziyaretleri yapın, o kabir ehlini sevindirin. Kabir ehli, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bazı insanlar kabire günahlarla girer. Hataları, günahları, kusurları çoktur. Öyle defnedilir. Ama bağış olunurken hiç üzerinde günah kalmamış olarak bağış olunur. Neden? Gelen dua etti, giden dua etti, ruhuna hayırlar yaptılar, efendim sadakalar dağıttılar, bilmem sadakayı cariyeler tesis ettiler, çeşmeler yaptırdılar. Onların sevapları ona gide gide, onların günahlarını telafi ede ede, kabre suçlu, günahlı, boyundan büyük dertlere uğramış olarak girdi ama kabirden kalkarken hiçbir şey kalmadı oluyor. Onun için kabir ehlini unutmayalım. Ölümü unutmayalım. Ölümün efendim pençesine yakalanmış dostları unutmayalım. Vefalılığın en güzeli budur. Çünkü bunda hiç başka menfaat yok. Yani sırf müminin yapacağı bir şeydir. La te'tül büyüte min evvabiha velakin ituha min cevanibiha feste'zinu fe in üzine leküm fedhulu ve illa ferci'u. Ezine leküm demiş. Üzine olsa daha çok yakışır. Arapçasını takip eden kardeşlerimiz öyle hareket etseler uygun olur. Bu hadis-i şerif bir kabiri geçen hadiste söyledik. Bir evi ziyaretin, bir evin kapısının çalınmasının, yoklanmasının usulünü öğreten bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki evlere kapılarından gitmeyin. Yani dik doğru kapıya doğru gitmeyin. Dik doğru kapısından doğru gitmeyin. Velakin ituha min cevanibiha, yandan yandan gidin. Yan taraftan gidin. Feste iziniyor. Sonra izin isteyin. Orada kimse yok mu? İçeri gelebilir miyim? Ben filancayım. Evde kimse var mı filan diye seslenerek izin isteyin. Gel gir derse girersiniz içeridekiler. Yok girme, durum müsait değil derse dönersiniz diyor Peygamber Efendimiz. Allah Allah, buna ne lüzum var diye hatırınıza gelebilir. Belki anlamayabilirsiniz bu hadis-i şerifi, anlatıvereyim. O devirde pencere yok, cam yok. Arabistan'da camı nereden bulsunlar? Yani bir hurmayla karın doyurmaktan aciz. O yoksulluk diyarı yani orası. Cam yok, kapı yok, doğrama yok, ağaç az. Nasıl oluyor evler? İşte hurma dallarından, bilmem nelerden üstü örtülüyor, çamurla sıvanıyor filan. Kapı yerine bir örtü asılıyor. Belki hurma dallarından örülmüş bir hasır asılıyor. Kilit yok. Demiri nereden bulacak? Anahtarı nereden bulacak? Yani kilitli olan evler vardır da, umumiyetle ahalinin normal durumunda yani. Şimdi öyle belki kapısına asacak bir şey bile yok. Bir kapı yeri var. İçeriye baksan görünür. Bir cam yeri var, baksan perde yok, görünür. Yani anlayın şeyi. Hani diyelim ki dağdaki çobanların sığınak yeri gibi yani. Orada pencere var mıdır? Kapı var mıdır? Perde var mıdır? Yoktur yani. İstersen hüngürleyip girebilirsin içeriye. Ama diyor ki Peygamber Efendimiz dost doğru gitmeyin. Yani kapıya doğru böyle yürüyüp gittiğin zaman kapıda da bir şey yoksa içerisini görürsün. Kadın varsa kadını görürsün. Yatıyorsa görürsün. Efendim bir iş yapıyorsa, çömelmişse, oturmuşsa görünür. Oradan girme, yandan gir diyor. Yani doğrudan doğruya gözünün bir yere çarpmayacağı bir şekilde gir. Yandan yanaş, seslen, izin verirlerse gir, izin vermezlerse dön. Şimdi izin istemeyi herkes kabul eder de bizim bu zamanda, he de izin istendiği halde verilmediği zaman, dönüldüğü zaman seyreyle sen gümbürtüyü. Durum müsait değil, kusura bakma alamayacağım seni dedi mi, tamam ahbaplık bitti. O yok. Çünkü gerçekten durumu müsait olmayabilir, İslam'da ona darılmaca yok. Kusura bakmayın, durum pek müsait değil, bir başka zaman bekleyelim dediği zaman peki deyip dönecek hemen. Fe in kıyle leke mirci'u ferci'u. Eğer size dön geriye denilirse dönün diye Kur'an-ı Kerim'de de bir başka vesileyle geçiyor şey. Bu edep, bu terbiye. Biz bugün ne yapacağız? Bugün bizim kapılar, bir tahta kapı vardır, bir de üstüne eskiden hırsızlar çok oluyor diye demir kapılar yapılmıştır şimdi. Yani apartman daireleri bile maşallah çifte kilitler, çifte anahtarlar, efendim içinden dışından zırhlı kapılar filan. Ne yapsın? Anarşi devri geçirdi millet. Kapı üstüne kapı yaptılar. Bizim Ankara'daki camimizde baktık hırsızlar halıları çaldı. Bu sefer kapının üstünü demir kaplattık. Baktık onu da derdiler. Üstüne bu sefer saçtan ikinci bir kapı yaptı. Yani ahlakın bozulması tedbirleri arttırtıyor bu devirde. Onun için doğru gitsen ne olur, eğri gitsen ne olur, her tarafı kapalı diyebilirsiniz. Hayır. Bugün de bir daireye gittiğiniz zaman, kapıyı çaldığınız zaman, zil çaldığınız zaman doğrudan böyle kapıya dönüp durmayın. Doğrudan kapının karşısında kapıya dönüp durmayın. Yan dönün. Hatta karşı dairenin kapısına bakıyormuş gibi, başka bir şeye bakıyormuş gibi arkanız dönük olsun. Çünkü birden kadın açıverir, üstünde ev kıyafeti vardır, mahrem yerleri görünebilir mesela. Böyle bir durum olabilir diye doğrudan kapıya bakmayın. Bazen yani Müslüman kadın kapıyı öyle ihtiyatsız açmaz ama bazen öyle işler oluyor ki acayip. Mesela az önce kocası ekmek alacağım diye aşağı inmiş oluyor. Az önce. Bakkala indi. Hemen o sırada da ötekisi çıkıyor, zili çalıyor. Benim kocam geldi diye kapıyı açma gidiyor. Halbuki ev kıyafeti var üstünde. Bin bir pişmanlık oluyor. Evet, kadın başörtülü olsa, kapıyı hiç açmasa, o da kapının arkasına saklı olsa, ilk önce kim o diye sorsa ama bazen sormayacak kadar sanki geleni tanıyormuş filan sanıyor kendisini. Böyle durum olabiliyor. Onun için kapıyı çaldınız mı, kapının karşısına böyle heykel gibi dik oraya bakıp durmayacaksınız. Yan döneceksiniz veya arkanız dönük olacak. Kapı açıldığı zaman Mehmet Bey evde mi, Ahmet Bey evde mi, Hasan Bey'i görebilir miyim filan denecek. Yok diyebilir veyahut durum müsait değil derse çıkılacak gidilecek. Usul edep budur yani. Suudi Arabistan'da tabii sıcağı düşünün o devri. Evinin içine girmiştir, açılmıştır örtülerini, serinlemekle meşguldür, yatmıştır filan. Kapı pencere yok. Ona böyle öğretmiş. Bize de bu devirde böyle yapmak gerekir. Diğer hadis-i şerife gelelim. La te'huzus sadakate illa min hazihil erba'ah. Eş-şa'ir vel-hinta vel-zebib vel-temr. Sadakayı fıtrı öşrü, sadakayı fıtrı şunlardan başkasından almayın. Arpadan, buğdaydan, üzümden ve hurmadan diye Efendimiz bildirmiş. Bizim müftülüklerde arpadan olursa şu miktar, efendim buğdaydan olursa şu kadar gram, hesabını verecek olursam para karşılığını şu kadar lira, efendim kuru üzümden şu kadar, birinci sınıf hurmadan şu kadar, ikinci sınıf hurmadan bu kadar diye cetvel veriyorlar. İşte bu malzemeyi bildiriyor bu hadis-i şerifte. Bunu da geçiverelim. La te'huzu dinare bit dinareyn ve le dirheme bit dirhemeyn ve le sa'a bis sa'ayn inni ehafu aleykümün riba. Peygamber Efendimiz İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre buyurdu ki bir dinarı iki dinar karşılığında almayın. Efendim bir dirhemi iki dirhem karşılığında almayın. Bir sa' miktarı efendim şeyi iki sa' miktarıyla almayın. Faiz olmasından korkuyorum buyuruyor. Şimdi bu neden olurdu? Eskiden dinarlar, dirhemler elden geçe geçe aşınır, küçülür, ufalanırdı. Yani biz şimdi darphanelerimiz var, modern makinelerimiz var, tıkır tıkır tıkır muntazam para basıyor. Bu paraları bir görseniz müzelerde bana üstündeki yazıları okutmak için getiriyorlar. Allah Allah, her birisi ayrı kesilmiş. Yani üst üste koysam birbirine hiç uymuyor şekilleri. Kimisi büyük oluyor, kimisi küçük oluyor filan. Efendim, kimisi silik oluyor, kimisi aşınmış oluyor böyle elden ele dolaşa dolaşa. Şimdi o zaman ben şu iki kötüyü vereyim, sen şu bir iyiyi bana ver tarzında aynı cins şeyi kötü iki tanesini verip iyi iyisine bir tanesini almak şekli tabi faiz oluyor. Bu cinsleri müttehit olan şeyleri aynı miktarda almak vermek lazım. Miktar farklı olduğu zaman ribel fadl olur. Onun için Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Şimdi bunu hurmada filan yaparlarmış. Al sana şu 2 kilo kötü hurmayı, ver bana 1 kilo şu iyi hurmayı, bu daha lezzetli filan diye değişikme yaparlarmış. Bunu da yasaklıyor Peygamber Efendimiz. Peki nasıl yapacağız? Hurmayı sat. Bu hurmayı sat şu kadara, öteki hurmadan şu fiyata al, istediğin kadar al. Yani öyle malı aynı cins malla değiştirmek faiz olur diye paraya değiştirirsin, parayla alırsın, hallolur diye tavsiyesi böyle Peygamber Efendimiz. La te'huzu min harezati enfesin nas şeyen huz-i şarife vel bikre ve zevatel aybi. Şimdi Peygamber Efendimizin zamanında zekatları toplayan memurlar giderlerdi. Onlara bu tavsiye hadisi. En böyle nefsinin sakındığı, enfüs de okunabilir, min harezati enfüsin nas, insanların nefislerinin böyle gözünün bebeği gibi bakıp kolladığı şeyleri almayın. Zekat develerinden zekat alacak. Yani adamın sürüsünden zekat develerini alacak. Koyun sürüsünden koyunları alacak. Veya efendim mahsulünden hurmasını, şusunu, busunu alacak. Tam adamın böyle titrediği, üzerine titrediği en güzel yere gidip ver bakalım bunu zekat diye öylesine almayın. Yani tam böyle canının titrediği şeyden almayın. Yanasılını alın. Efendim bilmem ayıplısını alın. Efendim yaşlısını alın. Gencini alın. Yani tam ona yarayacağı değil de böyle rahatlıkla vereceği cinsten alın. Seçip seçip de iyilerini alıp kötülerini ona bırakmayın diye zekat toplayıcı, zekatları teslim alıcı memurlara tavsiye olmuş oluyor bu da. La temmü binaimin ve la mütehaddisin. Uyuyana veya konuşana efendim imamlık yapmayın. Uyuyana veya konuşana imamlık yapmayın diye tavsiyesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu bir insan geçecek ön tarafa, arkadakiler ona uyuyacak. Efendim beraber cemaatle namaz kılacaklar. Bu namazın şeyiyle, usulüyle ilgili bir şey. Yani tam cemaat olmaya hazır olmamış, tam imama uymuyor, uykusu var, uyusun biraz, uykusunu alsın filan, o tarzda olsun. Konuşuyor efendim veyahut yani bu tipten insanlara imamlık yapmayın diye tavsiyesi. La bütte linnâsi min emaretin berretin ev faciretin. Femmel berretü fe ta'dilu fil kasmi ve taksimu beyneküm fey eküm bis seviyeti ve emmel faciretü fe yübtela fihel müminü ve lel emaretül faciretü hayrun minel hereci. Kıyla ya Resulallah ve mel hereci kale el katlu vel kizbu. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz devlet sisteminin, siyasi nizamın mevcudiyetinin gerekli olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte. Nasıl söylüyor? La budde linnâsi min emaretin. İnsanların mutlaka bir emirliği, bir siyasi teşkilatının olması mecburidir, şarttır. La budde zaruri demek. Çare yok demek yani. Mutlaka olması lazım demek. Mutlaka insanların bir siyasi teşekkülü, bir emirlik sistemi yani bir mekanizması, politik mekanizması olmalı. Berretin ev faciretin. İster iyi bir idare olsun, ister kaypak kötü bir idare olsun, bir idare olması iyidir. Fe emmel berretü, eğer siyasi idare iyi olursa, adaletli olursa, berre burada iyi, adaletli manasına, fetâdilü fil kasr. Taksimatta adalet eder. Harbe gidilmiş, düşmanla savaşılmış, mallar alınmış, taksim edilecek gaziler arasında emirlik olduğu zaman, yani bir siyasi otorite bir şey olduğu zaman bu taksimat muntazam olur. Yani otorite var, başı bozukluk yok, bozukluk yok. Fazlası kuvvetli olan iyi şeyler alıyor, ötekilere vermiyor filan gibi durum olmaz. Adaletsizlik olmaz. Ve taksimu beyneküm feyeküm bis seviyeti. Kazandığınız ganimetleri eşit olarak taksim eder. Böyle bir politik mekanizma olursa. Böyle bir emirlik sistemi olmalı. Çare yok diyor. Bu tabi Müslümanlar muhtelif yerlere seferler filan tayin ediyorlar. Küçük çarpışmalar filan oluyor hudutlarda. O zamanın şartları ve hukuki durumu şimdiki gibi değil tabi. O zamanlarda bunlar gayrimuntazam olmasın, gene bir emirlikle, bir intizamlı usul ile olsun tarzında. Yani bir başkan olsun, bir intizam olsun, teşkilat olsun, teşkilatlı yapılsın demek. Böyle olursa o zaman çarpışmadan elde edilen ganimetler eşit olarak adaletle taksim olunur. Ve emmel faciretü, eğer bozuk bir emirlik olursa, bozuk bir emirlik olursa, yani adaletsiz olursa, bu ne demektir? Feyyük telafi hel mümin. Müslümanın bu bir başına bir bela demektir, bir imtihandır. Yani dişini sıksın demek. Tam adaletle yapılmıyor, dişini sıksın. Neden? Velel emaretül faciretü hayrun minel hereç. Çünkü böyle bozuk bile olsa bir emirlik düzeninin olması karma karışıklıktan, hercü merçten daha iyidir. Diyorlar ki herç veya hereç denilen şey nedir ya Resulallah? Diyor ki Peygamber Efendimiz, el katlü vel kizbu. Öldürmek, yalan dolan etmek. Yani öldürmekten, yalan dolandan, zulümden böyle bir düzenin olması daha iyidir diyor. İslam her şeyde ölçü ve intizam dinidir. Üç kişi yola çıksa şimdi buradan, hadi efendim filanca iş için Ankara'ya ticari bir maksatla gidiyoruz veyahut vize almaya gidiyoruz veyahut vakıflardan şu işimizi yapmaya gidiyoruz diyelim. Üç kişi, beş kişi gidiyor. Bir tanesi emir olacak başlarında. Yani gelişi güzel gitmek yok. Canım işte otobüsten bilet aldık, beşimiz birden gidiyoruz. Yoo. Gidiyorsun ama bir tanesini emir seçeceksiniz aranızdan. Hadi bizim yolculuğumuzda emirimiz, komutanımız sen ol diyeceksiniz. O da emirlik yapacak. İslam'ın terbiyesi böyle. İslam'da kargaşa yok. Herkes gelse burada namazı kılsa olmaz mı? Olmaz. İmam öne geçecek, o kıldıracak, herkes uyuyacak. Saflar intizama girecek, imam Allahu Ekber dedi mi eğilecekler, Allahu Ekber, Semiallahu limen hamide dediği zaman kalkacaklar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman selam verecekler, intizam. İslam bu intizama önem veriyor, emirliğe küçük küçük topluluklarda ve faaliyetlerde de tavsiyesi var yapılmasına. Büyük ölçüde de tavsiyesi var. Yani büyük ölçüde dediğim ümmet çapında olduğu zaman da yine kargaşa olmayacak, başkan olacak, beraberlik olacak. Biliyorsunuz asırlar boyu Müslümanlığın başkanlığını Osmanlıların siyasi teşkilatı yaptı. Başlarındaki sultan bütün Müslümanların başkanı oldu. Uzun seneler. Yani hudutlarla da kayıtlı değildi Osmanlıların saltanatı. Evet, hudut şu Tuna Nehri, bu tarafı bilmem kimin, bu tarafı bilmem kimin, hudut şu efendim dağ, öbür tarafı düşmanın, bir tarafı şeyin. Hayır. Ta o dağların daha ötelerinde, daha arkalarındaki Müslümanlar da madem Müslümanların reisidir, buna itaat edelim dediler ve ona saygı gösterdiler. Bunun bir garip numunesi. Bizim padişahlardan bir tanesi İngilizlere harbe tutuşuyorlar. Cihad-ı Ekber efendim ilan ediyor. Nefir-i am. Efendim herkes silahına sarılsın, düşmanla çarpışmamız gerekiyor, silah başına diye emrediyor. Avustralya'dan iki tane Müslüman silahına sarılmışlar. Avustralya'da. Müzede isimleri varmış, heykelleri varmış. koca bir trenin karşısına çıkmışlar. Bir tren dolusu askerin karşısına çıkmışlar. Durdurmuşlar, şey yapmışlar. Mücadele olmuş, onları şehit etmiş onlar. Ama hayran kalmışlar. İlk önce yakalamışlar. Niye böyle yaptınız ya? Burada siz iki tane Müslümancıksınız. Koca Avustralya kıtasında bizim buradaki devletimize, İngilizlere başa çıkabilir misiniz? Ne diye yaptınız? Biz orasına karışmayız demişler. Bizim padişahımız bize savaş edin dedi. Biz nerede olsak onu yapmakla vazifeliyiz. Şehit olmuşlar. Mekanları cennet olsun, Allah şefaatlerine erdirsin. Bu şuurdaydı. Şimdi Müslümanların bu birliğinden düşmanlar çok korkuyordu. Çok korkuyordu, ödleri patlıyordu. Hala da patlar. Hala da ödleri patlar. Onun için Allah bizlere birlik, beraberlik, gönül beraberliği nasip etsin. Bu birlik, beraberlik de yani bir çuval pirincin beraberliği gibi değil. Çuvalın ağzı açıldı mı, kenarı yırtıldı mı, şar bütün pirinçler nereye gider? Her birisi bir tarafa gider. Hayır, o tarzda değil. O tarzda değil. Bir üzümün salkımı gibi. Sapı var, hepsi birbirine bağlı, hepsi intizamlı. Dağınık bir birlik değil. Organize olmuş bir birlik olacak. Müslümanlar birbirlerine yardım edecek, birbirlerini kollayacak, birbirlerine zulmetmeyecekler, zulmettirmeyecekler, yardımsız bırakmayacaklar. Kabre giren bir adamı, iyi bir adamı, kabirde melekler bir topuz vurmuşlar. Girer girmez daha, kabre girer girmez bir topuz indirmişler başına. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Biz göremeyiz, nereden bileceğiz? Kabrin içi ateş dolmuş, adamın yani ciğerine işlemiş, çok ızdırap, azap çekmiş ve sormuş, beni niye dövüyorsunuz? Beni niye dövüyorsunuz? Ne yaptım ben? Yani namazımda, niyazımda bir iyi insandım. Evet, namazında, niyazındaydın ama günün birinde falanca yerden geçiyordun. O yolun kenarında bir mazluma zulmediyorlardı, sen engellemedin. Bu onun cezasıdır. Yani iyi olmak yetmez. Acaba her iyiliği, her vazifeyi yapıp yapmadığını düşün. Namaz kılıyorsun. Namaz kılmak iyi bir şey ama öteki bazı mühim vazifeleri ihmal edersen oradan cezayı gene yiyebilirsin. Allah bizi affetsin. Doğruyu göstersin, doğruyu işlettirsin. Hatalardan korusun, kollasın. Vazifelerimizi müdrik eylesin, intizamlı eylesin. Ne güzel oluyor imam öne geçtiği zaman, saflar muntazam olduğu zaman ne güzel oluyor. Allahu Ekber dediği zaman herkes eğiliyor, kalkıyor. Cami ne kadar muntazam oluyor. Her halimizde intizam olacak. Siyasi durumumuzda da, beynelmilel irtibatlarda da muhabbetimiz öyle olacak. Yani artık ne kadar ileri derecesi yapılabilirse sevabı o kadar çok olur. 2-3 hadis-i şerif daha var ama vakit doldu. Bu sıcak günde sizin hadis-i şeriflere olan sevginizi suistimal etmeyelim. Bir tanesini daha okuyalım. Ondan sonra bırakalım. La bütte min hasfin ve meshin ve recfin. Kâli ya Resulallah fi hazil ümme kâle naam izette hazul kaynat ve stahallu zina ve ekelur riba ve stahallu sayde fil haram ve lübsel haril ve tefer ricalu bir rical ve nisa'u bin nisa. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, muhakkak çaresi yok, mutlaka ve mutlaka yere batma olacak. Şeklinin hayvan suretine döndürülmesi olacak. Yerin efendim titremesi ve zelzelesi ve zelzele olacak. Dediler ki ya Resulallah fihazil mi? Bu ümmete de olacak mı? Peygamber Efendimiz bazı hadislerinde okuyoruz, buyurdu ki eski ümmetlerden bazıları efendim günahlarından dolayı kimisi maymun suretine döndürüldüler, kimisi hınzır, domuz suretine döndürüldüler. Kur'an-ı Kerim'de de bu hususta ayet-i kerimeler var. Bu ümmete de böyle olacak mı diye soruyor. Yani bu ümmet, Peygamber Efendimiz'in ümmeti, buna da böyle şey olacak mı diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kâle naam, evet olacak. Bu ümmete de olacak. Ne zaman? Şu kötülükleri yaptıkları zaman, bu yere batmak, hayvan şekline döndürülmek, zelzelelere uğramak, başlarına dünya, dağlar yıkılmak olacak. Ne zaman? İzzet de hazül kaynağı, şarkıcı kadınlar çalgıcı, şarkıcı kadınlar edindikleri zaman. Vestahallü zina, zinayı helal gördükleri zaman, yani boşver yapalım diye pervasızca yaptıkları zaman, çalgıcı kadınlar, şarkıcı kadınlar edindikleri zaman, zinayı hoş gördükleri zaman, yapmakta beis görmedikleri zaman, ve ekelü riba, faizi çatır çutur yedikleri zaman, sonra vestahallü sayda fil harem, Beytullah'ın çevresi olan Harem-i Şerif mıntıkasında avlanmayı pervasızca caiz gördükleri zaman. Halbuki orada otu bile koparılmaz. Avlanmak da yasaktır. Orası mukaddes mıntıka, ne yapıyorsun? Yapmaması lazım ama adamın dini zayıflamış, boş ver diyor, yapıyor. O hale geldiği zaman. Ve lübsel harir, ipek elbise giymeyi caiz gördükleri zaman. Canım boş ver, getir giyeyim diye ipek elbiseyi giydiği zaman erkekler. Vektefer ricali bir rical, cinsi arzularını yerine getirmekte adamların adamlarla iktifa etmesi, kadınların kadınlarla iktifa etmesi olduğu zaman yere batma olacak, hayvan suretine döndürülme olacak, zelzelelere uğramak olacak. Şimdi ipek giymek biliyorsun kadınlara caizdir, biliyorsunuz. Erkeklere haramdır. Bu ümmetin erkeklerine altın ve ipek haramdır. Kadınlarına serbest. Kadınlar ipek giyebilir. Efendim, bilezik, yüzük takabilir. Altın kullanabilir. Erkekler kullanamaz. Ötekiler şarkıcı kadın kullanmak. Neden oluyor? Şarkıcı, türkücü kadın o tesettürü hiçe sayıyor. Namus mefhumlarını hiçe sayıyor. Erkeklerin arasına çıkıyor. Efendim dans ediyor, oynuyor vesaire filan. Yani demek ki utanma duygusu, dine bağlılık duygusu kalmamış. Efendim, zinayı hoş görüyorlar, helal görüyorlar. Zina en büyük, Allah'ın en çok cezasını çeken şey, helal görüyorlar, yapıyorlar, mahsur görmüyorlar. Bizim memlekette yoktu. Yavaş yavaş Batı'nın adetleri girmeye başladı. Yani hele bu yaz şeyleri, yazlıklar, bu sıcak yerler, Ege kıyıları, Akdeniz kıyılarında Allah çok ıslah etsin, çok şeyler anlatılıyor. Harem-i Şerif'te avlanmayı helal gördükleri zaman, ipekli elbiseleri erkekler giydikleri zaman, vektefer ricali bir rical ve nisa'ı bin nisa, erkeklerle evlendiği zaman, yani evlenmek falan yok da, iktifa ediyor, yani cinsi arzusunu öyle tamamlıyor. Ama biliyorsunuz Avrupa'nın sapık bazı ülkelerinde resmen kiliselerde nikahlarını kıydırttılar. Ve bizim bazı muzır yayınlarda onların yan yana resimlerini koydular. Bu adam bu adamla evlendi. Burada balayını yapıyorlar diye. Hem bizim memlekete de gelmiş kazık gibi boylarını böyle resmini çektiler. O kötülüğü sanki buraya da bulaştırmak ister gibi propagandasını yaptılar. Böyle kötülükler var. Efendim bu kadın bu kadına niye bu kadar sokuluyor? Niye bu kadar sarmaş dolaş diyor? Gazeteye bak. Nasıl muzır bak. Nasıl? Yani o kadın o kadından cinsi bakımdan istifade ediyor, onu halka öğretecek, bilmeyene de duyuracak. Bazı şeyin şuyu'u vuku'undan beterdir derler. Yani bazı şey söylenmez. Bunlar mahsustan resmini koyarak, şeyini koyarak. Efendim bir Polonyalı kadın geldi, Alman kadın geldi, sizin erkeklerinizi çok beğendim dedi. Tuh! Utanmaz mısın? Utanmıyor, muzur. Peki sen onu eve getirmeye utanmaz mısın? Sen onu nasıl okursun? Sen onu nasıl yanına alırsın? Bak adamın yaptığı işe bak. Nereye götürmek istiyor işi? Allah şuur ihsan etsin. Öyle olduğu zaman başa çok felaketler gelir. Şimdi bu şey toprağa batmak oldu. Mesela Karun Musa kavminden idi. Musa aleyhisselamın kavminden idi. Onu eviyle beraber toprağa batırdı Allah. Tarihte cezası belli, bilinen bir şey. Bu kavimde de olacak. Böyle bunları helal gören kavimlerde de olacak. Suretin döndürülmesi, yani insan suretinden hayvan suretine gelmek. Yani insan bir değnek değdiriyorsun maymun oluyor. Bir değnek değdiriyorsun domuz oluyor. Yani öyle şeklen tamamen öyle mi olacak? Öyle de olabilir. Allah her şeye kadir de huyunun o hale gelmesi manasına da olabilir. Ha maymun, ha insan. Şeklinin öyle olduğuna mı bakıyorsun? İki ayağı üstünde dolaşanına bakıyorsun? Dört ayaklıdan beter demek olabilir. Allah bilir Peygamber Efendimiz'in muradını. Gerçekten de olabilir. Hakikaten o surete gelmek sireten de olabilir o. Şeklen değil de huy bakımından o hale gelecek demek de olabilir. La bütte min salatin bileylin. Ha okumayacaktık ama neyse artık başladık bitirelim. La bütte min salatin bileylin velev halbe dankatin velev halbe şatim ve ma kâne ba'de salatil işâil ahireti sehve minel leyli. Gece namazını tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Gece namazını tavsiye ediyor bu hadis-i şerifte. Diyor ki la bütte min salatin bileylin. Geceliğin namaz kılmakta çare yok. Mutlaka kılacaksınız. Mutlaka kılacaksınız. Muhakkak kılın geceliğin namaz. Ne kadar? İsterseniz bir devenin sağımı kadar olsun. Şır şır şır şır şır şır kovaya deveyi bir deve ne kadar zamanda sağılırsa sütü, o kadarcık bir zamanda kalkıp hemen bir gece namazı kılmak bile olsa, velev halbe şatin, bir koyunun sağımı kadar olsa, bir devenin sağımı kadarcık bir zamanda bile olsa, kalkıp efendim bir gece namazı kılın diyor Peygamber Efendimiz. Sonra bir müjde var. Son yatsı namazından sonra kılınan her namaz gece namazı sayılır. Yani bu emrin yerine gelmiş sayılmasına sebep olur deniliyor. Demek ki yatarken insan yatsıyı kıldıktan sonra hani misafirliğe gidiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, eve geliyoruz. Yatarken abdest alıp da 4 rekat, 2 rekat bir namaz kıldı mı o gece namazı yerine geçer. Resulullah Efendimizin bu efendim sözü yerini bulmuş olur. Gece namazının sevabı çok fazladır. Gece vaktinin fazileti çoktur ve o vakitte yapılan dualar makbuldür. İstersen dene. Allah-u Teala Hazretleri o vakitte kullarına seslenir. Yok mu benden bir şey isteyen, istediğini vereceğim diye. Gecenin o güzel vakitlerinden istifade edin. Ondan istifade etmek için de erken yatın. Televizyonların başında ömürlerinizi telef etmeyin. Televizyonun esiri olmayın. Ömürlerinizi onunla telef etmeyin. Erken yatın, gece namazına kalkın. Daha çok sevap kazanırsınız. Sabah namazını kaçırmayın, gece namazını kaçırmayın. Allah-u Teala Hazretleri hayırlara, güzel ibadetlere sizleri ve bizleri muvaffak eylesin. Şerlerden, kötü huylardan, kötü hallerden sizleri ve bizleri korusun, kurtarsın, temizlesin, pak eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahul azim. Sübhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillah hakka hamdi. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, acizane naçizane yaptığımız cümle ibadet ve taatlerimizi ve müzakere-i ilmi hadisimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 4 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 10 bin adet İhlas-ı Şerif'i, 2 defa 4444 adet Salat-ı Tefriciye'yi, 70 adet Yasin-i Şerif'i, lütfunla, kereminle sair ibadet ve taatlerimiz ve sadakat-ı cariyelerimizle beraber kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, çok sevaplar ihsan eyle. Amin. Hasıl olan sevapların mislini evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye ettik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının vesaire enbiya ve mürselliğinin ervahına, cümle evliyaullahın ve bilhassa ümmeti Muhammed'in hakiki mürşitleri olan verese-i enbiya, ulema-i muhakkikin, saadat ve meşayih-i aliyemizin ve hulefasının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Şu okuduğumuz kitabı telif edilmiş olan Gümüşhaneli hocamızın kendisinden feyz aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna ikram eyle. Bu beldeleri fetheden Fatih Sultan Mehmet Han ve sair fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, bu beldeleri düşmanlardan korumak için çarpışan ve çalışan ve şehit olanların, gazilerin, mücahitlerin, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve bilhassa şu caminin yapılmasına, yaşamasına, tamirine hizmeti geçmiş olanların ve bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ve bu hatimleri okuyan bu tesbihatı, salavat-ı şerifeleri, yasinleri, sureleri okuyan kardeşlerimizin ve uzaktan yakından buraya toplanmış olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye edildik, vasıl eyle. Ya Rabbi, sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat ile bilhassa beldemizin medar-ı iftiharı olan Yuşa aleyhisselam gibi Enbiyaullah ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri gibi sahabe-i kiram ve tabi'in ve sair salihlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, bu saydıklarımızın cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını bizlerden hoşnut eyle. Memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi, hem onların hem bizlerin dünya ve ahiretin hayırlarına erişmemize bu ibadetlerimizi vesile eyle. Bizi dünyada ve ahirette bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlara, nimetlere nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden mahfuz eyle. Amin. Bu iki hatmi okuyan kardeşlerimizin kuraları çekilecek, kendilerine hayırlı kuralar nasip eyle. Amin. Öbür kardeşlerimiz öbür ibadetleri hangi niyetlerle, neleri dileyerek, ne dileklerle yaptılarsa o dileklerine vasıl eyle. Amin. İş arayan kardeşlerimize hayırlı helal kazanç kapıları nasip eyle. Amin. Gönüllerimizdeki sair dileklerimizi, muratlarımızı lütfunla, kereminle ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Kendinden gayriye bizi muhtaç eyleme ya Rabbi. Amin. El açtırıp boyun büktürme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli kardeşimize çareler, devalar ihsan eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Bizde sevmediğin ne gibi huy, hal, sıfat ve iş varsa bizi onlardan pak eyle. Bizi sevdiğin huylarla mütehallik eyle. Sevdiğin sıfatlarla muttasıf eyle. Sevdiğin huylar ile müzeyyen eyle. Sevdiğin yolda ömür geçirmeyi nasip eyle. Salih ameller işlemeye muvaffak eyle. Ya Rabbel Alemin, Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e hayır hayırlar ihsan eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'in üzerinden şerleri def eyle. Amin. Ya Rabbi, istilaya uğramış İslam beldelerini kurtar. Amin. Esir mazlum mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, gadirden halas eyle. Amin. Bizleri şuurlu Müslümanlar eyle. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e en güzel şekilde hizmet etmek şerefiyle bizleri şeref ya beyle. Amin. Ya Rabbi, bid'atlardan bizleri uzak eyle. Amin. Sünnet-i Seniyye'ye en güzel şekilde ittiba etmeyi nasip eyleyip, amin, Efendimizin şefaatine, iltifatına nail eyle. Amin. Azaba uğramadan, cehenneme düşmeden ilk girenlerle cennetine dahil eyle. Amin. Cennet içine Peygamber Efendimiz'e bizleri komşu eyle. Amin. Bizi şu mübarek mescidin kubbesi altında topladığın gibi Havz-ı Kevser-i Nebevi'nin başında da böylece haşru cem eyle. Amin. O mübarek Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin cemali ba kemalini seyretmek şerefine bizleri de nail eyle. Amin. Bi hürmeti esma'ikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. İli Çarşamba ilçesi Hamzalı köyü Kur'an kursu için yardım toplamaya kardeşler gelmiş, kart yazmışlar, fotoğrafını çektirmişler, göndermişler, yardım istiyorlar. Yardım et, elinizden geldikçe yardımcı olalım hepimiz, hayırlara, her yerde hayırlar çoğalsın. Paraları televizyonlara telef edip vereceğimize, şerli yollarda harcayacağımıza, varsın bizim helal paralarımız helal yollarda hayırlara sarf olsun da ahirette çok yüzümüzü güldürsün. Bir kardeşimiz demiş ki, selamun aleyküm hocam, sen yardım söz ediyorsun, biz abilerimizden iş veya işe girmek için yardım istiyoruz fakat hiç bize yardım etmiyorlar. Böyle iş isteyen, yardım isteyen kardeşlerimizi mahrum etmeyin. Elinizden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret edin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocam, ruhi bunalım ve beyindeki rahatsızlıktan dolayı 2-3 ay tesbih çekememek zararı olur mu? İyileştikten sonra dersini yapmak isterse tekrar ahitleşmesi lazım mı, yoksa eski ahdi üzere devam etmeli mi? Eski ahdi üzere devam eder. Efendim, hastalığı mazeret olduğundan, ruhi bunalım ve beyindeki rahatsızlık mazeret olduğundan dolayı gerekmez. Allah şifalar ihsan eylesin. İki cihanda aziz olsun. Ezan ve hadis okunurken cemaati susturabilecek şadırvanın yanına birinin tayinini hürmetlerime arz ederim diyor. Şadırvanın başına sopalı bir adam tayin edeceğiz. Ezan ve hadis okunurken orada konuşanları susturacak, haberiniz olsun. En iyisi biz onu tayin etmeyelim de sizin malumunuz olsun, ezan okunurken, hadis okunurken konuşmasınlar. En iyisi o. İşi sopaya dökmeyelim yani. Öyle istiyor. Yani sopa demiyor da ben şaka yapıyorum. Yani tayin edilsin diye şey yapıyor. Ama tayin etsek ne olacak? Arkadaşlarımız yapmayı versinler. Herkes kardeş birbirinin kardeşidir. İnşallah bundan sonra öyle konuşmazlar. Muhterem hocam, kadınların bıyıklarını almalarının dinimizdeki hükmü nedir? Lütfen açıklar mısınız? Efendim, bıyıkları tabi aslında yani çıkan tabii şeyler, kadın oldukları için cemiyet içinde şeye sebep olacağından alabilirler, ama güzellik maksadıyla kaşlarını almak, şeylerini yolmak, onlar doğru olmuyor. İşte ötekiler fazla zararlı oluyorsa çaresine bakabilirler, ne yapsınlar. Kaza namazları akşamla yatsı namazı arasında kılınır mı? Kılınabilir. Efendim, birisi çok çaresizim hocam diye başlamış. Hocam, ben bir hiç iken Müslüman bir aile kızıyla 3 yıl önce evlendim. Bütün ibadetleri yapmaya çalışıyorum. 6 ay önce sizden efendim tavsiyeler de aldım. Arkasından sakal bıraktım. Eşim yeni evliyiz, daha sonra bırak diyor. Evde çok huzursuzuz. Çevresinin de etkisiyle her gün alay çıkartıyor. Ben de baş edemiyorum. Daha yaşım küçük ve cahilim diyor. Ben ne yapayım? yumuşak yumuşak, sabırlı sabırlı onları alıştır. Yani onları, onlara sakalı kaptırma. Sakalı kesme. Bu sakal kesilmez kardeşim, şey hanım de. Yani bu sakal kesilmez. O bunu böyle bilmiş olasın de. Bak bu sakal Peygamber Efendimiz'de de vardı. Sahabesinde de vardı. Evliyaullah'ta da vardı. Bu sakalı kesmek günah. Hanım senin aklın başında değil mi? Böyle yapma de. İyi olmuyor de. Yumuşak yumuşak ikna et. Efendim. Bir Allah razı olsun. Aleyküm selam. Bir iş yeri açmak istiyorum. Hayırlı dualarınızı beklerim diyor. Allah hayırlı iş yeri, helal kazanç cümleyle beraber bu kardeşimize de nasip etsin. Bugün annemin ölüm yıl dönümü, dualarınızı bekliyoruz diyor. Allah cümle geçmişlerimizle beraber bu kardeşimizin de efendim annesinin ruhunu şad eylesin. Mekanlarını, kabirlerini cennet bahçesi eylesin. Kiminle evleneceği değişir mi? Yani daha önce Allah tarafından yazılmış mı? Değişmez mi? Kader meselesini lütfen açıklar mısınız? Değişmez. Yazıda kiminki ise o olur. Cebrail de gelse diyor Peygamber Efendimiz. Mikail de gelse, ben de gelsem, ben de dua etsem yazıda ne varsa o olur. Gelmiş birisi demiş ki Peygamber Efendimiz'e, dua et de ya Resulallah filanca kızı ben alayım demiş. O demiş, yani ben ne olsa Allah ne takdir ettiyse o olur diye buyurmuş. O takdir, ama o takdiri biz bilmeyiz. Biz teşebbüsü yaparız. Kaderin sırrı bize ait değil. Sana yağı gibi margarinlerde domuz yağı var mı? Tetkik eden arkadaşlar içinde mevcut olmadığını söylüyorlar. Fakat bu çeşit margarinler sıhhate zararlıdır. Yani içinden hidrojen geçirilmek suretiyle, hidrojenize edilmek suretiyle katılaştırılmış olan yağlar damar sertliği yaptığından bunları mümkün mertebe kullanmayın, akıcı yağ kullanın. Yani böyle şır dökülen mayi yağlar kullanın. Böyle katı yağları mümkün mertebe kullanmayın. Sprey, deo parfüm, deodorant sürünmenin mahsuru var mı? Bunlar kokudur. Bunları sürünebilir erkek. Kadınlar sürünürse, kadınların kokusu erkeklerin burnuna geldikçe kadınlara lanet yağar. Melekler lanet eder. Kadın koku sürüp dışarı çıkamaz. Erkekler sürünebilir. Efendim sprey, deo parfüm, neyse fıs yaptığı zaman işte şey çıkardan nesneyi kastediyor. Mahsur yok. Yani ister şişeden olsun, ister böyle olsun sürünebilir içinde şey yoksa. Haram madde yoksa. Efendim banyoda çıplak yıkanmak sakıncalı mı? Banyo büyük olursa peştemal kullanmak gerekir. Çok küçük olursa efendim o zaman şey yapılabilir diye yazmıştır fıkıh kitaplarımız. Sıraya koyalım şunu. Efendim 33 ve 99'lu tesbihlerle tesbih çekilirken 66 tesbih olmazmış, doğru mu? Maşallah ne sorular buluyorlar. Şimdi 33'lük tesbih olursa insanda 33 defa Sübhanallah yapar. 33 defa Allah elhamdülillah diyebilir. 33 defa Allahu Ekber diyebilir, işini görür. 99'luk olursa ilk 33'le onu yapar. İkinci 33'te elhamdülillah yapar. Üçüncü 33'te Allahu Ekber vazifesini çeker. Ondan sonra la ilahe illallah vahdehu la şerike leh demesi de lazım. Her tesbih çekenin onunla yüz oluyor çünkü. Vazifeyi yapar. Ondan dolayı bunlar 99'dur. Fakat bunların en güzeli 99'luk tesbihtir. Çünkü bir tane daha ekledin mi yüz olur. Daha uzun zikirlerde kullanılır. İşe yarar. O bakımdan 33'lük makul, 99'luk daha makul, daha faydalı. 66'lık arada saçma bir şey oluyor. Yani uygun değil. Ama onun caiz olur, olmazmış filan diye bir şey yok. 66'lık olursa bir çekersin Sübhanallah'ı, bitince Elhamdülillah çekersin. Allahu Ekber'e geldiğin zaman Sübhanallah çektiğin yerden çekersin. Onu biter. Bu kitapta yazılmış bir şey değil. Ne olacak? İster tesbih olsun, ister cebinde çakıl taşı olsun, ister başka bir şey olsun, ister ipliğin üzerine düğüm düğüm yapmışsın, onları çek. Maksat sayıyı kaçırmamaktır. Çünkü sayıda miktar bildirilmişse ona riayet etmek lazımdır. Peygamber Efendimiz niye 34 demedi, niye 35 demedi, niye 25 demedi de o rakamı dedi, aman onu kaçırmayayım diye dikkat etmek lazım. Sayı bildirilen hadislerde. Bir kimsenin yüzüne konuştuğun veya arkadan konuşmak gıybet olur mu? Ha, bir kimsenin yüzüne konuştuğun sözü arkadan konuşmak gıybet olur mu? Olur. Yani yüzüne sen yalancısın diyorsun, arkasından da sen yalancısın diyorsun, gene demeyeceksin. Yani o insan yokken onun aleyhinde propaganda yapmak yasak oluyor. O bakımdan yüzüne söyleyebildiğin sözde olsa, söyleyemediğin sözde olsa onu üzecek sözü söylememek esastır. Gıybetin yasaklığı odur. Namazlarda gömleklerin kolları kısa, kolları geri kıvrılıyor. Olur mu? Uzun kollu bir gömleğin kolunu kıvırmak mekruhtur. Uzun kollu çünkü, kısaltmak böyle, namaza böyle durmak mekruhtur. Kolu kendiliğinden kısaysa, yapılıştan kısaysa, öyle bir gömlek varsa sırtında mekruh değildir. Yani yapılışı öyle, mesela şu arkadaşımızın imali öyle, onunla namaz kılsa bir şey yok. Ama uzun kolu kıvırmak, zaten uzun örtme imkanı varken güzeli bırakmış oluyor, kısaltmış oluyor. O bakımdan mekruhtur. O kısa kolla şey giymek. Ama Müslümanın hani bir kıyafette şeyi olacak dedik ya, şahsiyeti olacak dedik ya, yaz da olsa bizim kıyafetlerimiz bolca uzun kollu olmalı. Gömleklerimiz de bana kalırsa dize kadar falan şöyle gidecek gibi uzun olmalı. İnşallah bu kıyafeti ben yapacağım, göstereceğim size. Yani inşallah terzilerle anlaşacağım kendim üzerimde. Siz de hoca geliyor derseniz bakarsınız derse gelirken, sağ olursun. Efendim, Esselamu Aleyküm Muhterem Hocam. Ders esnasında Rabıta-i Mürşid'den sonra zikirlerde efendim mürit mürşidine rabıtaya devam etmeli mi? İrşad ederseniz Allah razı olsun. Şimdi o güzeli olur. Rabıta devam ederse daima o çok güzel olur. O üstün bir şeydir. Yani ona biraz alışsın diye hasreten üzerinde duruluyor. Onu devam ettirebilirse çok güzel olur. İyi maşallah. Bir, elle mastürbasyon yapmanın hükmü nedir? Bu şey yani cinsi arzusunu tatmin şeyi tabii günahtır. Yapılmaması lazım. Yalnız yani bazı din kitaplarında efendim bazı zaruret halleri, istisnai durumlar bahis konusu edilmiştir. Esas itibariyle bu soruyu soran kimseler yapmasınlar, yani günahtır. Evleneceğimiz kızlarla nasıl görüşebiliriz? İslam'a göre nasıl anlaşacağız? Evleneceği insanla bakması, görmesi bakımından uygun oluyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz git ona bak, çünkü bu daha uygundur diye